Een bijzonder goedemiddag. Straks hoort u alles over een bijzondere mier die de hele voedselketen in Kenia overhoop gooit. Dat straks in de nieuwsbv, maar nu eerst. Er komen veel reacties op het massa-ontslag bij Signify. Meer daarover het NOS Journaal. Joeri Stubenitski. Vakbonden reageren geschrokken op het grote banenverlies bij de voormalige lichtdivisie van Philips. Een kwart van de banen in Nederland verdwijnt, werd vanochtend bekend. Karin Veugelers is van vakbond FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. 1000 in totaal en bijna 500 in Nederland, zegt het bedrijf. Is al bekend om wat voor banen het gaat? Nee, we weten niet precies om wat voor banen dat het gaat. Ze hebben natuurlijk in de afgelopen maand wel adviesaanvragen en collectief ontslagaanvragen gedaan. Maar daaruit kunnen we niet helemaal concluderen waar het om gaat. Ze zijn gewoon een grote reorganisatie aan het doen, waarbij ze ook de organisatieopbouw anders doen. Wat voor soort banen heeft dat bedrijf Signify in Nederland? Hier in Nederland zit een hoofdkantoor, dus het is van alles en nog wat. Van marketing, IT, research and development, een klein beetje productie nog. Dus het is van alles. Ja, het bedrijf gaat dus van ontslagronde naar ontslagronde, al is deze in Nederland wel heel stevig. Is er hierna nog voldoende toekomstperspectief volgens u? Dat is wat wij ons nu eigenlijk ook afvragen. Er wordt nog steeds de winst gemaakt. En wij dachten dus dat de ontslagronde die aangekondigd was in december voldoende zou kunnen zijn om het verder helemaal weer op orde te krijgen. Maar nu lijkt het ineens wel heel erg hard te gaan. En dan ga je je afvragen wat precies de achterliggende gedachte daarvan is. Wat de toekomst van Signify in Nederland gaat worden. Ja, FNV reageert dus geschrokken. Hebben jullie ook al reacties binnengekregen van werknemers? Nee, die heb ik nog niet. Ik denk dat die eigenlijk ook nog een beetje geschrokken zijn. Aan de andere kant, ja, misschien hebben ze het ook verwacht. Ja, als ze ons nodig hebben, weten ze ons te vinden. Dat sowieso. Maar ik heb nog niet concreet mensen aan de telefoon gehad die riepen van, goh, wat hoor ik nu? Dank u wel. Karin Veugelers van vakbond FNV. Sinds het begin van de aanvallen van de Houthi-rebellen op schepen in de Rode Zee is het vrachtverkeer daar drastisch afgenomen. Het aantal vervoerde goederen daalde de afgelopen 2 maanden met bijna de helft, meldt de Handelsorganisatie van de Verenigde Naties. Volgens de VN is de kans groot dat de inflatie toeneemt en is er ook meer onzekerheid over voedselleveringen. Ook zal de uitstoot toenemen omdat veel schepen moeten omvaren. Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag begint over een uur aan een tussentijdse uitspraak in de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. Zuid-Afrika zegt dat Israël verantwoordelijk is voor genocide in Gaza. Matthijs van der Wiel is in het Vredespaleis, het gebouw waar dat hof zit. Matthijs, wat gebeurt daar nu? Buiten verzamelden zich de eerste demonstranten, pro-Palestijnen demonstranten, die staan recht voor het Vredespaleis. Ze hebben daar een heel groot scherm neer laten zetten waar ze de uitspraak zullen volgen. En hier voor het paleis rijden de auto's en de zwarte busjes met cd-nummerborden voor, met daarin diplomaten die hier de zitting komen bijwonen. En ondertussen is ook de wereldpers zich weer hier aan het verzamelen, journalisten uit de hele wereld, om deze belangrijke uitspraak te volgen. Want ja, we hoorden niet heel vaak over dit wereldhof, de rechtbank van de Verenigde Naties. Maar vanmiddag is het even de plek van het wereldnieuws. En hoe verstrekkend kan dat tussenvonnis van vanmiddag zijn? Verstrekkend als het aan Zuid-Afrika ligt, het land dat deze procedure tegen Israël begon. Want dat vraagt dit hof om tegen Israël te zeggen, stop met vechten. Zorg ervoor dat er geen slachtoffers meer vallen. Vraagt om een noodmaatregel. Uiteindelijk wil Zuid-Afrika ook dat Israël veroordeeld wordt voor genocide. Dat gaan we vanmiddag niet horen of het oordeel vindt dat er sprake is van volkerenmoord. Wat het hof wel moet zeggen is of het vindt dat het een aannemelijke zaak is. En of er noodmaatregelen nodig zijn om slachtoffers te voorkomen. Een eerste toetsing dus. De rechters die kunnen zeggen zoiets, hè, als wat Zuid-Afrika vraagt, stop met vechten, maar kunnen ook andere maatregelen eisen. Bijvoorbeeld aan Israël vragen om beter onderscheid te maken tussen militaire en niet-militaire doelen of meer humanitaire hulp toe te laten. Israël heeft ondertussen al duidelijk gemaakt dat het in ieder geval niet de wapens zal neerleggen. Het erkent dit hof wel. Shell heeft zich ook verweerd tegen de aantijgingen, maar zal doorgaan, want zegt wij, het enige wat wij doen is onszelf verdedigen. De uitspraak van dit hof is bindend, maar ja, niet af te dwingen. De Verenigde Naties hebben niet militairen op de grond die de Israëlische leger kunnen tegenhouden. Om 1 uur beginnen de rechters, 17 rechters, bij monden van hun voorzitter met het voorlezen van het eerste vonnis. Jij gaat dat volgen. Matthijs van der Wiel vanuit het Vredespaleis in Den Haag. Dank je wel. Een nieuw kabinet moet niet alleen de erkende natuurgebieden beter beschermen, maar ook de natuur daarbuiten. Alleen dan kan de Nederlandse natuur als geheel herstellen. Dat staat in een advies van de Ecologische Autoriteit aan demissionair minister Van der Wal. Volgens NOS-redacteur Sarah Buurman gaat het om meer land dan alleen de beschermde Natura 2000-gebieden. Het gaat om die Natura 2000-gebieden, maar ze zijn erachter gekomen. Om die Natura 2000-gebieden weer gezond te krijgen, zul je ook daarbuiten moeten ingrijpen in 90% van de gevallen. Want als je bijvoorbeeld aan de rand van een natuurgebied een vieze fabriek hebt, dan stroomt dat vieze water ook gewoon die natuurgebieden in. Dus er moet ook daarbuiten wat gebeuren, zeggen ze. De Ecologische Autoriteit kijkt naar maatregelen die provincies nemen en hoe het met de natuur gaat. Er komt bijvoorbeeld te veel stikstof neer, waardoor kwetsbare natuur wordt overwoekerd. Andere problemen zijn verdroging, slechte waterkwaliteit en klimaatverandering. De Britse koning Charles is in het ziekenhuis opgenomen voor een geplande ingreep aan zijn prostaat. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven is nog niet bekend. De man die gisternacht gewond raakte bij een vuurwerkexplosie bij een auto in Den Haag is aan zijn verwondingen bezweken. De Amsterdammer van 23 was verdachte van betrokkenheid bij de explosie en werd zwaar gewond op straat gevonden. Journalist van The Wall Street Journal, de Amerikaan Evan Gershkovich, zit nog zeker tot en met maart vast in Rusland, heeft een rechtbank bepaald. Hij zit al bijna een jaar in de gevangenis op verdenking van spionage. Amerika weerspreekt de beschuldiging. Trainer Jurgen Klopp stopt aan het einde van dit seizoen bij Liverpool. De Duitser zat 9 jaar bij de club en won onder meer de Champions League in 2019. Het NOS-journaal. Schiphol moet werknemers beter beschermen tegen kankerverwekkende stoffen uit vliegtuigmotoren, zegt de arbeidsinspectie. Het gaat om mensen die in de buurt van de vliegtuigen op het platform werken, zoals bagageafhandelaren. Schiphol moet nu maatregelen nemen, bijvoorbeeld door motoren vaker uit te zetten en ze niet meer in de richting van de werknemers te starten. Vakbond FNV dringt daar al langer op aan, omdat werknemers gezondheidsproblemen krijgen. De dienstregeling op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam hoeft toch niet te worden verminderd, zegt demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur. Het past net, maar het zal af en toe iets langer duren. Maar het kan dus wel dat de treinen blijven rijden, gelukkig maar. Maar wel langzamer dus? Ja, iets langzamer zullen ze gaan rijden, maar het zal verder dus geen invloed hebben op de hoeveelheid treinen. En dat is alvast heel fijn. Zei ze tegen verslaggever Mark Hamer. Sinds gisteren rijden treinen op het traject langzamer, omdat er scheuren in bruggen en viaducten zijn ontdekt. Ook werd gisteren gezegd dat er dus minder treinen zouden gaan, maar dat is dus niet zo. Reizigersvereniging Rover wil compensatie voor reizigers, omdat de hoge snelheidslijn nu niet sneller gaat dan andere treinen. Op de Australian Open strijden Daniil Medvedev en Alexander Zverev nog altijd om een plekje in de finale. Tenniscommentator Edwin Peek. Edwin, we hoorden je eerder al zeggen dat Zverev de betere is in de eerste 2 sets. Hoe is dat in de 3e set? In de 3e set gaat het gelijk op. Staat het 4-4. De eerste 2 sets gingen inderdaad naar Alexander Zverev. Als 6e geplaatste Duitser. 7-5, 6-3. Ja, en Medvedev die moet zijn kansen nog benutten. Krijgt wel breakkansen. Ook in deze 4e set. 2 maar liefst. Maar die heeft hij nog niet benut. En Zverev staat vooral ijzersterk te serveren. Nu 40-30 voor. En staat het 4-4 in de 3e set. Kortom, het is wel een spannende 3e set. Maar Medvedev, de tijd begint te dringen voor de Rus. Nu een dubbele fout, dus juice. Eerder vanochtend werd de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, verrassend uitgeschakeld door de Italiaan Jannik Sinner. En daarmee kwam er voor Djokovic een eind aan een reeks van 33 gewonnen wedstrijden op de Australian Open. Hoe heeft hij daarop gereageerd? Ja, het is zijn achtertuin natuurlijk. De Rod Laver Arena, 33 wedstrijden achter elkaar gewonnen. En dan word je door die 22-jarige Italiaan natuurlijk een supergroot talent verslagen. Ja, en Djokovic verklaarde achteraf in de persconferentie dat hij niet kon herinneren dat hij zo'n slechte wedstrijd op een Grand Slam had gespeeld. Kortom, dat zegt wel iets over de Serviër. Hij weet naadloos alles wat hij heeft gespeeld. Maar hij kwam er ook gewoon niet aan te passen. Ook al won hij één set van Jannik Sinner. Maar 6-1, 6-2 verliezen zo'n set. Twee sets dus. Ja, en uiteindelijk eraf gaan. Dat is Novak Djokovic niet vaak voorgekomen in zijn carrière. Dus dat was inderdaad voor hem een onthutsende beleving, denk ik. Dankjewel voor deze update, Edwin Peek. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, droog en maximaal 8 graden. Morgen ook droog en sluierwolken en dan wordt het een graad of 7. En voor de verkeersproblematiek gaan we naar Edwin, toch? Erwin, jij zit er, sorry. Hallo, met wie spreek ik? Met Patrick spreek je. Hey Patrick, goedemiddag. Goedemiddag, Erwin de Hart. Er is een snelweg dicht, de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn. Het komt door een geschaarde vrachtwagencombinatie. Al urenlang is dat aan de gang. Opruimwerkzaamheden zijn nog steeds gaande. Omrijden dus via Alkmaar en Stompetoren op weg naar Hoorn over de A8, A9 en de N243. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ruitschade, wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1 plus 1 gratis. En tot slot, literflessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Een bijzondere goedemiddag. Het leed dat daten heet. Althans, zo ervaren vele singles het daten via de verschillende dating-apps. Er komen steeds meer apps bij, terwijl uit onderzoek blijkt dat de jonge generatie massaal afhaakt en niet meer swipend op zoek wil naar een partner. Maar ja, hoe vind je dan wel de liefde? Dat bespreken we zo meteen na 12:30. Maar nu eerst hoe je van een mier een olifant maakt. De Nieuwsbv. Chaos op de Keniaanse savanne. Het gebied wordt namelijk verstoord door een exotische mier, namelijk de glimmende dikkop. Dat heeft gevolgen voor de hele voedselketen. De olifant heeft ineens een nieuwe lekkernij, maar de koning van de dieren, de leeuw, die moet weer op zoek naar een andere prooi. Hoe krijgt die dikkopmier dat nou voor elkaar? Ik ga het bespreken met Janneke van der Loop. Zij is ecoloog bij Stichting Bargerveen. Dat is verbonden aan de Radboud Universiteit. Janneke, je moet het mij even uitleggen. Hoe kan het nou dat de komst van een mier zulke grote gevolgen kan hebben op een olifant, op een leeuw, op een zebra? Ja, dat komt omdat in de natuur alles aan elkaar geschakeld is. En als je dan aan één schakel gaat morren, dan gaat dat ook effect hebben op andere schakels in het systeem. Dus het is een soort van domino-effect. Laten we dan beginnen bij die mier. Wat gebeurt er dan? Oorspronkelijk zitten er op de savanne inheemse mieren op de acaciabomen. En die mieren die beschermen die boom tegen vraat van olifanten. Dat doen ze doordat bijvoorbeeld als een olifant aankomt, dan spuiten ze mierenzuur in die ogen van die olifant, zodat die olifant die boom niet kan opeten. Ja, dat is fantastisch. Dat is heel erg fantastisch, want daardoor blijft de savanne bomenrijk. Maar... Wel ja, je zei het net al in de introductie. Er is een nieuwe mierensoort die zich daar heeft aangediend. En die mier die zorgt er eigenlijk voor dat die inheemse mieren weggaan. Maar die nieuwe mier die beschermt die bomen niet. Dus wat er gebeurt, doordat die bomen niet meer beschermd worden, is dat die olifanten onbeperkt kunnen snacken van die bomen. Resultaat, veel minder bomen. En laat nou net die leeuwen die bomen nodig hebben om te schuilen als zij op zebra's gaan jagen. Dus... Mier jaagt andere mier weg. Bomen worden opgegeten door olifanten. Leeuw heeft geen schuilplek meer. Kan niet meer op zebra's jagen. Zebra's blijven overleven dat. Gaan zichzelf heel veel voortplanten. En de savanne leeg eten. En die leeuw die heeft honger. Dus die zal op zoek moeten naar een andere prooi. En daar is de waterbuffel de pineut van. Dus het is, die komst van die mier is goed nieuws voor de zebra. Maar waarom gaan de leeuwen dan achter de buffel aan? Nou, als zij niet meer op die zebra's kunnen jagen, omdat zij dus te snel gezien worden, ja, dan zullen zij toch echt iets anders moeten gaan eten. En daarvoor gaan ze achter die buffel aan. Nou, je zou zeggen, dat is goed nieuws voor de zebra. Alleen, wat er gebeurt, net als hier in Nederlandse natuurgebieden, te veel grazers op één stuk, resulteert in heel veel kaal eten van de savanne. Met het resultaat dat het uiteindelijk ook voor de zebra zelf slecht is. En voor de leeuw natuurlijk ook nog een andere probleem. Want een zebra vangen is relatief makkelijk. Maar een grote waterbuffel vangen, of een grote Afrikaanse buffel vangen, zo moet ik het zeggen, is natuurlijk een stuk moeilijker. Ja. Het is een stuk gevaarlijker. Het beest verdedigt zich meer, heeft grotere horens. En deze glimmende dikkopmier, waar komt die vandaan? Hij komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Daar is hij inheems, noemen we dat. En daar zorgt hij niet voor schade. En wat we dan vaak zien is dat dit soort soorten door de handel meegenomen worden. Per ongeluk meeliften, bijvoorbeeld in pallets. Als er vracht van Amerika naar Kenia gaat. Nou, het beestje gaat daar aan de wandel. Komt uiteindelijk een geschikt natuurgebied tegen. En gaat daar huishouden eigenlijk. Dus eigenlijk zo'n klein miertje kan zo'n heel ecologisch systeem verstoren. Ja, klopt. Ja. En wij in Nederland, welke exoten zijn bij ons zo invloedrijk dat ze ook ons hele systeem veranderen? Ja, we zien op dit moment een enorme toename aan invasieve exoten. Dus dat is een hele lijst. Maar ook dit soort relaties tussen soorten en mieren, die hebben wij in Nederland ook. Onder andere voor het pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort, die voor zijn voortplanting, voor de verzorging van zijn larven afhankelijk is van een miertje. Nou, je kunt je voorstellen dat als die mier naar hier komt, of een andere mier, en die inheemse mieren worden verjaagd, dat die vlinder daar ook pech mee heeft. En zo zien we eigenlijk dat met heel veel soorten door de globalisatie verspreid worden over de aarde. En er dus eigenlijk voor zorgen dat er in andere ecosystemen waar zij niet thuis horen, enorme schadelijke effecten optreden. En is dat echt het grotere gevaar van al die invasieve exoten die zich overal maar ter wereld opdienen en dus gewoon een heel ecologisch systeem kunnen veranderen? Precies, maar je kunt je ook voorstellen dat dat ook andere effecten door kan hebben. We maken natuurlijk heel veel gebruik van ecosysteemdiensten. Dus bijvoorbeeld van hout of van andere dingen die we juist uit de natuur halen. Maar het kan ook zo zijn dat invasieve exoten ziektes meebrengen of dat ze de landbouw gaan bedreigen. Ja, ik ga deze zomer misschien kamperen. Waar moet ik dan op letten? Op de mieren of op andere dieren? Ja, er zijn al een paar mieren in Nederland geïntroduceerd die hier niet thuis horen. En inderdaad, wat je zegt, het is heel belangrijk als je op vakantie bent, geen meeliftende soorten meenemen. Dus als je met de caravan gaat, maak je grondzeil goed schoon op locatie. Zorg dat er niks meelift in de auto. En zorg dat we dat soort beesten die hier niet thuis horen, niet van de vakantie mee naar hier halen. Goed. Janneke van der Loop, dankjewel. Ecoloog bij Stichting Bargerveen, verbonden aan de Radboud Universiteit, over de uitleg van invasieve exoten. Graag gedaan. This is the last time you'll see me. Motas Azaiza is een Palestijnse fotograaf die tegen wil en dank een van de meest gevolgde oorlogsverslaggevers werd in Gaza. Via Instagram heeft hij inmiddels meer dan 18 miljoen volgers. En ter vergelijking, dat zijn er ongeveer net zoveel als die van de Amerikaanse president Joe Biden. Maar deze week moest hij noodgedwongen stoppen en is hij weg uit Gaza. This is the last time you'll see me with this heavy, stinky vest. I decided to evacuate today. So sorry, but inshallah, hopefully soon come back and help to build Gaza again. Motors Azaiza zegt hier dat hij zijn kogelvrije vest naast zich neerlegt. Op dat kogelvrije vest staat ook press. Want hij gaat Gaza verlaten. Hij moet Gaza verlaten. En een van de vele mensen die hem volgen is journalist voor onder andere NRC, Hasna El Maroudi. Hasna, goedemiddag. Hey, goedemiddag Patrick. Ja, Motors Azaiza maakte enorme indruk met zijn verslagen vanaf het allereerste begin al van de oorlog in Gaza. Jij volgde hem ook al snel. Kan je hem omschrijven als journalist, maar zeker ook als mens? Ja, Motaz is 24 jaar en fotograaf. Wat hij zo heel goed gedaan heeft de afgelopen maanden is iedereen, zijn volgers, de hele wereld eigenlijk, meegenomen in dat wat er in Gaza aan de hand is. Hij heeft ons echt laten zien wat de bombardementen in het gebied met de mensen doen. Hij heeft klein leed laten zien, maar ook groot leed. Hele heftige beelden deelde hij soms van mensen die onder de rubble, onder de ingestorte gebouwen lagen. Maar hij kon bijvoorbeeld ook naar het strand om daar te laten zien hoe het leven voor de laatst opgeleide geweld eruit zag in Gaza. Dus ook het gevoel van een soort Palestijnse community gevoel van mensen die samenkomen, die met elkaar eigenlijk proberen met het weinige dat ze hebben een mooi leven op te bouwen. Ja, en hij was eigenlijk gewoon jongen. Fotograaf in Gaza. Ja. Maar ja, hij is toch ook uitgegroeid tot het gezicht van de pers daar. Hoe komt dat? Ik denk met name dankzij sociale media en omdat hij zo dicht bij zichzelf is gebleven. Hij liet aan de ene kant dus al die verwoesting zien, maar hij liet ook zien wat dat met hem als mens doet en deed. Dus dat leed dat veel verder gaat dan alleen wat je over het algemeen in de media voorbij ziet komen. Hè? Bijvoorbeeld twee mensen omgekomen, om maar even wat te zeggen. Hij liet dan ook zien wie waren die mensen. Wat doet dat met de mensen om hen heen? Dus bijvoorbeeld door een foto te publiceren van een vrouw. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk, die met de handen omhoog echt met zoveel pijn in het gezicht laat zien dat ze zo ongelooflijk lijdt onder die bombardementen. En ik denk dat dat de reden is geweest dat hij zo gegroeid is. Maar ik moet er wel bij zeggen, hij had al meer dan 25.000 volgers, omdat hij dit ook in 2021 al heeft gedaan. In mei 2021, toen Gaza ook door Israël werd aangevallen. Ja, maar Motaz, die deelt dus ruwe realiteit. Jij beschrijft ook een foto waarvan hij nog altijd dus kippenvel krijgt. Wij hebben een fragment ook van een van zijn video's. MJ! Heading to the place that got striked. And just people gave me these two babies. They are injured by the bombing. I just hear them. You're fine. Ja, Motaz doet hier dus verslag op Instagram. Hij helpt hier twee gewonde baby's. Hij helpt ze naar het ziekenhuis. Want ja, hij is volgens mij niet altijd verslaggever, maar hij is natuurlijk ook inwoner van Gaza. En hier is hij ook weer druk als hulpverlener, toch? Ja, hij is een getraind EHBO'er. En dat is denk ik ook waarmee, wat ik net ook al zei, dus dat hij dicht bij zichzelf blijft. Je kunt als journalist, als mens in zo'n situatie, is het natuurlijk belangrijk om verslag te leggen van dat wat er gebeurt. Maar op het moment dat je iemand kunt helpen, dan zal dat, denk ik, vanuit menselijk oogpunt ook de overhand nemen. En dan ga je eerst de hulp verlenen. En dat deed hij ook veelvuldig. En daar vertelde hij ook over. Dat het zo lastig is om als journalist enerzijds dus foto's te maken en op dat soort momenten in mensen hun levens te stappen. Maar dat is heel belangrijk, omdat de wereld moet zien wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd ook enorm zijn best gedaan om mensen te helpen. Om echt wel ook gewoon met de blote handen te helpen bij het uitgraven van mensen die onder de verwoeste gebouwen liggen. Ja, en hij zei zelfs ook over zijn eigen bijdrage dat het hem ook niet gaat om die 18 miljoen mensen die hem dus volgen op Instagram. Hij zei ook, ik wil donaties voor de Palestijnen. Is dat gelukt? Ik weet niet hoeveel donaties er gegeven zijn, maar laten we wel wezen, al zouden dat een miljarden zijn, op dit moment komt het geld niet aan in Gaza, omdat Israël dat blokkeert. Wat een van de dingen waar hij en anderen zich heel erg sterk voor hebben gemaakt is om geld te doneren zodat er e-sims gekocht konden worden. Een soort elektronische simkaarten, zodat op het moment dat er geen internet is, omdat dat wordt platgelegd door Israël, of op het moment dat ze dan geen contact kunnen leggen met de rest van de wereld, dat dan door een soort elektronische simkaart wel weer mogelijk zou zijn. En dat is gelukkig wel veel gelukt. Ja, hij is ook niet de enige oorlogsverslaggever van Gazastrook. Er zijn er nog veel meer die ons via beeld en geluid laten zien wat er zich afspeelt. Maar toch heb ik de indruk dat die beelden niet veel door onze mainstream media gedeeld worden. Waarom niet? Nou, dat heeft echt wel heel even geduurd. Inmiddels steeds meer. Ik zag dat het Algemeen Dagblad zelfs een profiel heeft gemaakt. Ook van andere journalisten. Wat het probleem is dat op het moment dat je journalist bent vanuit een gebied dat zo gedemoniseerd wordt door de wereld al jaren, dan wordt al heel snel gezegd, oh ja, nee, maar die mensen die wonen daar, dus dat zijn geen onafhankelijke journalisten. Dus dan worden termen gebruikt als dat zijn burgerjournalisten bijvoorbeeld. Of het is een influencer. Op die manier wordt het verhaal dat zij vertellen in discrediet gebracht. En we hebben in het Westen dus een idee van een soort de journalist als een soort superneutraal iemand. Als een objectief iemand. En Motaz is onderdeel van dat wat zich daar afspeelt. Dus hij kan hierin niet neutraal zijn. En zou daarom misschien wel geen onafhankelijke verslaglegging kunnen doen. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want iedereen vertelt zijn verhaal vanuit zijn of haar perspectief. Ja, en Motaz Azayza heeft nu zijn verslaggeving vanuit Gaza dus beëindigd. Hij is vrij onverwacht eigenlijk geëvacueerd. Weten we waarom? Nee, hij heeft zelf gezegd, er zijn meerdere redenen. Dat is natuurlijk alleen maar gissen. En als journalist wil ik daar natuurlijk niet mijn handen zomaar aan branden. Maar wat we wel zouden kunnen zeggen is dat zijn leven daar niet veilig is. Om meerdere redenen niet. Enerzijds natuurlijk omdat de boel daar wordt gebombardeerd door Israël. Maar ook omdat bijvoorbeeld volgens de organisatie Reporters Without Borders, RSF, journalisten in het gebied doelbewust worden getarget en vermoord door het Israëlische leger. En de RSF heeft daar nu ook bij het internationale strafhof om een onderzoek verzocht. Omdat ze zeggen, nou ja, het is niet zo dat deze journalisten per ongeluk dus bij bombardementen omkomen. Maar ze worden echt doelbewust neergeschoten om te zorgen dat zij hun verhaal niet kunnen vertellen. Nou, Motaz is een hele grote naam inmiddels. Dus je zou je zo kunnen voorstellen dat dat met hem, bij hem ook wel een rol heeft gespeeld. Dat hij zijn leven gewoon echt niet veilig is en zijn werk vanuit Gaza niet kan doen. Ja, maar hoe is hij dan Gaza uit weten te komen? Want je komt toch niet zomaar de grens over? Nee, je komt zeker niet zomaar de grens over. En ook dat is in mysterie gehuld. We zien hem op een gegeven moment wel in een vliegtuig zitten naar Qatar vliegen. Maar wie daarvoor betaald heeft, hoe dat precies is gegaan, dat weten we niet. Ja, nu is hij dus de Gaza-strook uit, maar westerse journalisten die komen de Gazastrook nog steeds niet in. Maar hoe belangrijk is het dat toch uiteindelijk ook westerse journalisten toegang krijgen tussen de Gazastrook? Nou, ik zou het heel fijn vinden als ze toegang zouden krijgen, maar ook dat is een lastige. Aan het begin van dit laatste opgeleide geweld zijn er wel een aantal journalisten Gaza toegelaten van Amerikaanse bedrijven. Maar zij moesten dan allerlei regels ondertekenen vanuit Israël. Zo moesten ze bijvoorbeeld al hun beeldmateriaal eerst overleggen enzovoort. Dus ja, ik zou het heel fijn vinden als er onafhankelijke westerse journalisten Gaza in zouden mogen, maar dan wel volledig vrijgelaten om hun werk te doen zoals zij dat willen. Ja, en Motaz Azayza die is nu weg uit de Gazastrook. Zijn er nu anderen die zijn werk over kunnen nemen? Ja, er zijn er nog een aantal hoor. Bijvoorbeeld een Hind Goudari, zij is ook een goede vriendin van Motaz. Zij doet nu nog steeds verslag vanuit Gaza. Dus dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Bissan is een filmmaker. Plestia Alagad is weer een andere dame. Dus er zijn er nog wel een aantal. Tegelijkertijd blijft het een ontzettend gevaarlijke situatie voor hen ook. Juist met hoe des te minder zij achterblijven, des te minder safe zijn ze. Want er zijn inmiddels al 76 Palestijnse journalisten vermoord. Dus ja, dat handjevol wat nu nog achterblijft, ja, ik hou mijn hart vast. En dit speelt zich allemaal af nu er in Den Haag over een half uur een belangrijke uitspraak wordt verwacht in zaken over of het internationaal strafhof zich gaat uitspreken over de aanklacht van Zuid-Afrika dat er genocide plaatsvindt in Israël. Wat verwacht jij van die uitspraak? Ja, dat is lastig. Ik kan geen koffiedik kijken, maar ik denk tegelijkertijd, ja, je moet toch echt wel kippig zijn om niet te zien dat er een genocide plaatsvindt. Maar ik ken de internationale wetgeving niet zo goed dat ik daar een voorspelling op zou durven loslaten. Dankjewel, journalist Hasna El-Maroudi. En mooi verhaal, een indrukwekkend verhaal over Motaz Azayza. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een relatie zoeken via website of apps is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Maar hoe lang nog? Veel jongvolwassenen zijn helemaal klaar met die dating-apps. Maar wat is er aan de hand? Dus zometeen duiken we in de wereld van swipen, deep liken en weet ik veel wat allemaal nog meer. Ook radiopresentatoren daten natuurlijk wel eens. Zo ook Peer van Eersel van Radio Bergijk. Al wil hij er niet veel tijd aan spenderen. Ik heb me wat opgedoft, misschien wel voor vanavond. Ik vond het ook wel speciaal zo met de meneer van de radio te eten. Dat doe je ook niet elke dag, hè? Nee. En daarna naar iemand van de radio zijn huis gaan, doe je ook niet iedere dag. Zegt u? Wat wil je eten? We doen één gerechtje en daarna gaan we naar mijn huis. Wat, één gerechtje maar? Ja, eens even kijken, wat hebben ze? Een gerechtje. Meneer, ik was wel. Ja. Wat is nou snel klaar? Als je de grote vleesschotel. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, Joeri Stubinitski. Reizigers op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam blijven voorlopig toeslag betalen, zegt de NS. Sinds gisteren rijden treinen op dat traject langzamer, omdat er scheuren in bruggen en viaducten zijn ontdekt. Reizigersvereniging Rover wil compensatie voor reizigers, omdat de hoge snelheidstrein nu niet meer sneller gaat dan de andere treinen. De man die gewond raakte bij een vuurwerkexplosie in Den Haag is overleden. Gisternacht was de explosie bij een auto in de stad. De man werd zwaar gewond gevonden en werd verdacht van betrokkenheid bij het veroorzaken van de ontploffing. De Britse koning Charles is in het ziekenhuis opgenomen voor een ingreep aan zijn prostaat. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven liggen is nog niet bekend. En Jurgen Klopp stopt na dit seizoen als coach van Liverpool. Hij zegt dat zijn energie begint op te raken. Klopp begon 9 jaar geleden bij Liverpool. Hij werd landskampioen en hij won de Champions League. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Nogmaals, goedemiddag, Erwin de Hart. Dag Patrick. Lodiers, Patrick. Op de A10 Ring Noord richting Oost staat een file door een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburgertunnel. 2 kilometer stilstaand verkeer voorlopig. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En er liggen spullen op de weg op de A27 van Utrecht naar Gorinchem toe. Tussen Lexmond en Noordeloos 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag Lisa Loep. Beste luisteraars, dit is voorlopig mijn laatste column. Niet omdat ik me schaar bij de groeiende groep gecancelde BNNVARA-medewerkers of mij als digital nomad op Bali ga vestigen, maar omdat mijn man en ik een kind krijgen en ik hem er nog steeds niet van heb weten te overtuigen dat hij het maar moet baren. De afgelopen 8 maanden waren ontnuchterend. En niet alleen qua alcoholinname. Zodra de zwangerschap een feit was, duwde de wereld ons met zachte maar dwingende hand elk in ons eigen hokje. Ik hier en mijn man heel ver weg aan de overkant. Vonden we eerst samen onze weg in de kinderwens. Toen ik daadwerkelijk zwanger was, werd ik plotseling gebombardeerd tot de alwetende aanstaande moeder. Met een oermoederinstinct die ergens in haar brein al die tijd al een handleiding voor het verschonen van luiers en een kookboek vol met babyhapjes zou hebben gehad. En mijn man? Die werd omgedoopt tot welwillende kluns die een compleet onbekende wereld binnenstapte, wiens vragen van een vertederende onwetendheid waren en van wie elke bijdrage aan de zwangerschap en de toekomstige opvoeding mooi meegenomen waren. Deze infantilisering van het vaderschap oogt onschuldig. Boekjes als Papa, je snapt er ook helemaal niks van, zetten de vaders immers met een kwinkslag op hun plek. Is dat niet precies wat feministen willen? En het advies, kijk bij je vrouw hoe het verschonen van een luier moet. Dat zet de vrouw toch juist op een voetstuk? En vrouwen delen toch zelf op internetfora grappige anekdotes over hun wereldvreemde partner. Zoals, tijdens mijn bevalling kreeg ik de drang om te poepen. Zegt mijn man, hou het nog even op, de baby is er zo. Of, de kraamverzorging was er net na een bevalling van 25 uur en vroeg hoe het ging. Mijn man, nou, ik ben helemaal kapot. Hilariteit alom. Maar hoe onschuldig de infantilisering van het vaderschap ook lijkt, de gevolgen reiken ver. Want de logische conclusie is simpel. Als de vrouw voor het moederschap geboren is en de man er kennelijk fundamenteel ongeschikt voor is, dan is het voor iedereen wel zo praktisch als de vrouw in goede banen leidt. En vanaf daar is het een kleine stap naar de keuze dat de vrouw minder gaat werken en de man carrière blijft maken. Dit wordt nog extra gestimuleerd door dure kinderopvang, korter verlof voor vaders, de loonkloof en zwangerschapsdiscriminatie. We zien dit ook terug in de cijfers. Slechts 10% van de hetero-stellen verdeelt betaald werk en zorg voor de kinderen 50-50. En de kiem wordt hiervoor dus al gelegd zodra de bevruchting heeft plaatsgevonden. Zo dringt de infantilisering van het vaderschap jonge ouders ongemerkt een traditionele en achterhaalde rolverdeling op, die helemaal niet vanzelfsprekend is. Want waarom zou ik als vrouw beter weten hoe je een luier verschoont als we het allebei nog nooit hebben gedaan? Waarom richten kinderdagverblijven hun mails aan mij, zelfs als mijn man ons heeft aangemeld? Ik moet toch even goed leren hoe het ouderschap werkt. En waarom zou mijn man daar niet even goed of beter in kunnen worden dan ik? Er is nog veel werk aan de winkel als het op gelijkwaardig ouderschap aankomt in Nederland. En dus zal ik een offer maken voor de emancipatie, alle toekomstige moeders en de balans in het universum. Ik laat mijn man alle luiers verschonen. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tinder, Bumble, Happn, Inner Circle, Fruits, Lexa, Hinge, Breeze, Grindr, Field, Badoo. De keuzes zijn werkelijk oneindig als het gaat om het vinden van de liefde online. Maar aan de ene kant steeds meer mensen bereid zijn om geld te betalen voor dating-app, is de Gen Z, dus de generatie die na 1995 is geboren en dus opgegroeid zijn met het mobiele telefoon, die zijn helemaal klaar met het gebruik van deze apps. Dat blijkt uit onderzoek van agency Savanta. Want meer dan 90% van de jonge singles geeft aan klaar te zijn met daten via een app. Wel nu. Bij mij in de studio zitten twee daters, Lisa Arnold en Nick van Herk. En we hebben ook mediadeskundige Linda Duits. Welkom allemaal. Dank je. Nick, ik begin bij jou, want jij bent redacteur hier bij de Nieuwsbv. En jij wil hier onwaarschijnlijk graag over praten. Hè? Ja, heel graag. Nee, ik zag dat onderzoek dus voorbij komen van die jongeren, waarvan 90% zei, nou, ik ben eigenlijk helemaal klaar met die dating app. En dat vond ik wel interessant, want ik herkende dat wel bij mezelf. Ik heb zelf echt wel een haat-liefdeverhouding met die apps. Dus aan de ene kant dus de mogelijkheid om eindeloos op de bank te scrollen en heel veel leuke mannen in mijn geval voorbij zien laten komen en daarop reageren. Dat is natuurlijk heel fijn en dat biedt heel veel mogelijkheden. Maar aan de andere kant heb je dus ook, juist door die enorme keuzes, dat je heel veel stress ervaart. En dat je denkt van, ja, maar is het gras niet groener aan de overkant? Is er niet iemand die nog beter bij me past, die nog leuker is en nog fijner? Nou ja, daardoor blijf je continu swipen en sla je eigenlijk een soort de plank mis. En maar is het dan ook zo dat jij echt ook eigenlijk wel klaar bent met online daten? Ja, voor een groot deel wel. Nu toevallig omdat ik aan het daten ben, maar ja, ook wel omdat ik merkte met van de matches die ik bijvoorbeeld had op Tinder, dat maar 10%, daarmee praatte ik daadwerkelijk. Dus dat is echt een heel weinig aantal mensen wat echt tot gesprek leidde. En vervolgens de persoon waarmee ik op date ging, ja, was maar een deel daarvan. Dus het was in mijn ogen niet super succesvol. Ik heb er wel leuke dates aan overgehouden, maar ja, mijn voorkeur ligt er niet echt, zeg maar. Lisa, jij hebt ook inmiddels enige ervaring met het gebruik van datingsapps. Hoe zijn jouw ervaringen? Ja, ik herken wel wat Nick zegt. Ik heb er ook een haat-liefdeverhouding mee. 10 jaar geleden denk ik dat ik voor het eerst op een datingapp ging. Dat was Tinder. Dat was toen de eerste app die in opmars kwam. Ik heb er ook leuke ervaringen mee. Maar ik vind het ook jammer dat het alleen nog maar digitaal lijkt te kunnen tegenwoordig. Dat je eigenlijk niet zonder kan. Ja, maar even terug naar de eerste keren dat jij dan op Tinder zat. Waar let je op? Hoe omschrijf je jezelf? Wat vind je belangrijk als je geliked wordt? Ik heb veel foto's van mezelf met wel, denk ik, een grote lach. En ik heb vorig jaar een grote reis gemaakt van een paar maanden. Dus veel gehiked, veel buiten geweest. Dus de wereld is ook wel te zien op mijn profiel. Ja. Maar hoe maakte je keuze van, die vind ik wel leuk of die vind ik niet leuk? Was dat gewoon gevoel van kijken en maar? Denk het wel. En ook wel foto's waarvan ik denk, dat ben ik ook wel echt. Ik bedoel, een foto plaatsen waar je vervolgens niet op lijkt, of er heel veel filters overheen zitten. Of ja, dan denk ik van, dan zie je iemand in het echt. Ik zou dat namelijk aan de andere kant ook waarderen, dat iemand foto's plaatst waar die ook echt op lijkt. Dus dat probeer ik ook te doen. En ben je net zoals Nick ook een beetje klaar nu met dat online daten, of niet? Ja, ik zit in. Diepe zucht. Ja, ik heb al heel wat jaren dating apps. En het is bij mij altijd een beetje periodes. Dus dan zit ik er weer veel op. En dan ben ik er weer even helemaal klaar mee. En dan laat ik het weer een paar maanden voor wat het is. En dan denk ik, nee, ik moet toch. En dan geef ik er weer eens een slinger aan. En zo gaat dat. Linda, jij bent hier als deskundige. Maar ben je ook ervaringsdeskundige? Heb je ook veel op dating apps gezeten? Dus ik ben mediawetenschapper. En ik weet veel van dating apps. En zeker. Zit ook op dating apps, ja. En ben je er ook klaar mee of niet? Wat iedereen zegt, een haat-liefde relatie, ja. En dat komt heel erg door die dating apps zelf. Dus die dating apps, die nodigen dat uit. Dus het lijkt heel erg, het lijkt heel ideaal, hè? Een soort eindeloze catalogus, wat Nick ook al zei, waar je in kunt bladeren. Maar die dating apps doen ook andere dingen. Dus je kijkt heel erg naar foto's, hè? Dus je hebt eigenlijk maar heel weinig controle over wie je te zien krijgt. Dus je bladert dan wat door die foto's. Nou, dan staat er misschien nog wat profieltekst in. Dat is ook afhankelijk per dating app wat je daar te zien krijgt. Die dating apps die reduceren mensen en relaties eigenlijk tot handelsgoederen. En dat is nou iets wat wij helemaal niet willen. Hè? Maar je bent zelf dus ook handelsgoederen, hè? Je bent daar zelf ook handelsgoed op. Dus dan ga je kijken van mijn foto's, hoe profileer ik mezelf? Hoe zet ik mezelf in de etalage? Maar als het gaat over relaties, dan willen we helemaal niet dat er een liefdesmarkt is en dat we handelsgoederen zijn. En wat die dating apps ook doen, juist omdat het aanbod zo groot is en ook omdat je eigenlijk vaak weinig contact maakt of wordt heel veel geghost, het reduceert eigenlijk relaties tot wegwerpartikelen. Ja. Terwijl, nou ja, als het over de liefde gaat, dan willen we dat iets groots is. Want het gaat over genegenheid en vertrouwen en loyaliteit en niet over de koopjeskelder. Nee, precies. Daarom krijg je ook die haat-liefde verhouding. Maar Nick, jij bent niet de enige die zo'n ingewikkelde haat-liefde verhouding heeft, hè, met dating apps. Nee, zeker niet. Ik ben gisteren heel even op straat gegaan om te vragen of meer mensen en dan vooral de Gen Z'ers dit herkennen. En ik vroeg hen, nou ja, wat hun ervaring was met dating apps. Ik hoor dat het vaak wel niet echt lukt op dating apps, maar dat het wel leuk is om te swipen. Ja, over het algemeen heel goed. Ik heb een vriend daar ontmoet op Bumble. En ja, je moet net de goede hebben, zeg maar. Nou, ik weet niet. Ik denk dat veel jongeren nu andere intenties hebben. En wat bedoel je met andere intenties? Nou, ja, ik weet niet. Ik denk dat ze niet altijd heel erg serieus zijn op zoek naar een relatie, maar meer dan gewoon naar een one-night stand. Ik zou zelf niet mijn toekomstige partner willen ontmoeten op een dating app, maar liever gewoon in het wild, als het ware. Als iemand random naar je toe komt met, oh, wat ziet er leuk uit, wil je misschien wel een keer wat doen, is veel leuker om te horen dan, oh, je ziet er leuk uit, foto's staand, weet je wel. Dus dat is veel, veel gezelliger en veel beter ook voor andere mensen hun zelfvertrouwen en zo. Dat is veel gezelliger. Het blijft een beetje vleeskeuring, maar ja, je moet er gewoon hoop in houden, weet je. Je hoopt allemaal dat je gewoon een soort van romantisch verhaal hebt, dat je elkaar op de fiets tegenkomt, dat weet ik veel wat. Maar ja, het hoort een beetje bij deze generatie. Het hoort een beetje bij deze generatie, inderdaad. En nu kwam er in dat onderzoek uit, dus dat deze generatie een beetje klaar is met de dating apps. Linda, hoe komt dat? Waarom zien ze het niet meer zitten? Dus het is niet alleen dit onderzoek. Dus ook andere onderzoeken laten wel zien dat vooral Gen Z er klaar mee is. En wat ik net al zei, hè, dus dat swipe is eigenlijk heel erg naar de ervaring die we daar hebben, is eigenlijk best wel vervelend. En die dating apps, ja, die leveren een belofte die ze niet waar kunnen maken ook. Hè. Dus als het gaat over wie je aantrekkelijk vindt, dan gaat het heel erg over hoe ruikt iemand? Of in Gen Z speak, wat voor vibe heb je met iemand? Hè? Dus hoe beweegt iemand zich? En dat zijn allemaal dingen die haal je niet uit die dating apps. Dus je moet ontzettend veel, je hebt tussen aanhalingstekens, arbeid leveren voordat je iemand in het echt gaat ontmoeten. En dan in het echt zie je iemand, ik weet niet of jullie dat herkennen, binnen 10 seconden weet je eigenlijk al, ja, dit gaat het wel of niet worden. Nou, Lisa, dus jij zit een beetje te knikken. Vertel. Ja, ik vind het groot dat je dat zegt. Want ik ben zelf iemand die dat dan dus ongemakkelijk vindt om daar dus naar te handelen. Dus ik denk, ja, wat is dan het vroegst dat je weg kan gaan? Minimaal een uurtje. Maar ik heb een vriendin die echt zegt, als ze we weten het allemaal na 10 seconden, die dan echt na 10 minuten zegt, joh, sorry, dit wordt hem niet. Ik ga er vandoor, maar ik heb die ballen nog niet. Nee, ik heb dat niet. Maar je hebt heel veel tijd gestoken in die relatie opbouwen via Tinder. Nou, of dat verschilt, hè. Okay. Soms mensen geven ook wel eens aan, en ik heb dat zelf ook, niet fantastische appers te zijn. Dus dan is het wel snel van, joh, laten we gewoon wat gaan drinken. Verspillen we elkaars tijd niet, weten we het allebei snel. Ja. Dat gebeurt ook, ik heb beide gehad. Dus ja, dat je of heel lang met iemand praat en dat het dan pas tot een afspraak komt, of dat je eigenlijk bijna niet praat en gewoon gelijk afspreekt. Het is natuurlijk veel efficiënter om dat direct in de kroeg te doen. He, dus vroeger, toen ik zo oud was als deze mensen hier aan tafel, zoals jij, toen werd er natuurlijk in de kroeg heel veel versierd en in de club. Nog steeds hoor. Nog steeds, maar veel minder. Oh. En dus je ziet ook uit onderzoeken dat de plek waarop mensen die een partner hebben gevonden elkaar ontmoet hebben, dat daar dus de club en uitgaan, dat heel erg gekelderd is en dat die dating apps daarvoor in de plaats zijn gekomen. Terwijl als het dus gaat over een beetje efficiëntie, het lijkt dus heel makkelijk om op zondagmiddag door die catalogus te bladeren en daar 5 matches uit te halen. Terwijl het eigenlijk veel efficiënter is om in een kroeg 2 mensen aan te spreken, waarvan je dus direct weet hoe ze ruiken en wat voor vibes ze hebben en hoe ze eruit zien. Nick, want jij hebt natuurlijk ook veel gedaten dus via de apps. Had je dan ook hetzelfde als jouw vriendin Lisa, van dat je denkt dus of je veel tijd ingestoken en dan kom je bij iemand? Ja, ik had laatst, of na laatst een aantal maanden geleden, had ik een jongen en daar ging ik mee afspreken. En toen waren we in een café en toen ging hij zijn broodje eten. En dat deed hij dan op zo'n manier waarvan ik dacht, ja, ik vind het echt heel goor. En toen was het eigenlijk direct een afknapper of zo. Dus ja, ik weet niet hoe iemand overkomt, of iemand charisma heeft, of iemand stem. Ja, precies. Iemand stem is heel belangrijk. Ja. Maar versieren jullie nog wel eens iemand in een café? Of is het dan werkelijk, weten jullie alleen maar hoe het digitaal moet? Nou, dat vind ik dus erg. Dat veel digitaal gebeurt. Ik word niet veel aangesproken, maar ik doe het zelf ook niet. Terwijl ik denk, ja, mijn ouders, de vrienden of de ouders van mijn vrienden, iedereen heeft het in het echt moeten doen. Dat vind ik zo'n schattig en romantisch idee. Ja, maar of je ziet het niet. Ja, dat kan je ook. Je bent het niet gewend. Ja, je bent verblind door de dating-app. Ik was 18, 19 toen ik op een dating-app ging. Ja, middelbare school vind ik niet helemaal meetellen. Maar inderdaad, op iemand afstappen in het echt. Ja, ik heb dat bijna nooit gedaan. En dat is ook andersom bij mij niet veel gebeurd. Maar denk je dat je het ook niet meer durft? Nou, ik denk dat meespeelt, ja. Ik vind dat ook echt wel spannend. Terwijl, en ik denk dat het met afwijzing te maken heeft, dat iemand dus in je gezicht zegt, nee, daar heb ik geen zin in om met jou iets te gaan drinken. Terwijl ik denk, ja, afwijzing zit in zoveel relaties in het leven. In vriendschap, in werkrelaties. Je wordt overal continu afgewezen. Maar in de liefde lijken we het opeens heel eng te vinden. Nou, in een app word je dan gewoon weggeswiped. Dat kan ook. Ja, dus daar zijn 2 dingen over te zeggen. Dus allereerst, omdat dat dus een minder gebruikelijke manier is geworden om mensen te ontmoeten, is het ook ongepaster geworden om mensen in de kroeg aan te spreken. Omdat je niet weet of die mensen op zoek zijn of niet. Terwijl op zo'n dating app weet je, iedereen die daar zit, die doet in ieder geval of ze op zoek zijn naar seks of liefde. In de kroeg weet je dat dus niet. Dat maakt het extra eng. En wat we ook nog eens een keertje zien, zeker als het over Gen Z gaat, is dat die dus ontzettend moeilijk vinden om in het echte, in real life, contact te leggen. We weten ook dat sinds corona nog veel erger is geworden. Ik zie dat bijvoorbeeld ook heel erg bij mijn studenten. Die hebben echt moeite om in de pauze met elkaar te praten. Om gewoon te socializen. We weten ook uit onderzoek van Rutgers, waarom jongeren later seks hebben. En geven jongeren zelf aan dat digitalisering daarbij een rol speelt. Dus ze zijn zo gewend om digitaal met elkaar contact te hebben, dat die afwijzing in het echt, dat ze zeggen dat dus ook, dat een blauwtje lopen in het echt, dat is bijna onoverkomelijk. Nick. Ja. Neem jij van slokken. Sorry, ik neem net een slok water. Ja. Maar herken je dat? Durf jij ook niet meer? Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik had laatst dan op Lowlands, daar hing wel een hele flirterige vibe, zeg maar. Dat ik het idee had dat op dat festival dat wel was en dat het wel even mocht en wel even kon. Maar voor mij, in mijn geval, ik val dus op mannen, maar ik kan ook niet van tevoren natuurlijk zien of ruiken of iemand ook op mannen valt. Dus dat maakt voor mij die drempel nog groter om echt iemand aan te spreken. Dus zo'n app in dat geval is dan wel een stuk laagdrempeliger. Ja, en ik had net een hele lijst met allemaal apps, maar ja, die apps die raken dus een beetje uit. Maar ik begreep van jou dat tegenwoordig ook Instagram wordt gebruikt als dating app. Hoe werkt dat en wat maakt dat anders dan gewone dating apps? Daar heb ik mijn huidige date aan te danken. Maar wat daar gebeurt is dus het flirten op dating app of op Instagram, sorry, is het liken van verhalen. Dus als je story plaatst en die wordt geliked, dan kan dat een flirt betekenen. Ja, ik heb er gisteren met Lisa over gehad, maar dat is dus niet in elke geval zo, maar ik zie dat heel erg zo. En de deep like, dat is dus zeg maar de post die je heel lang geleden hebt gedaan, dat iemand naar je profiel gaat en die scrolt helemaal naar onder. en een van je eerste foto's lijkt. En ik zie dat heel erg als een flirt. Althans, dat in mijn geval was dat dan het eerste opstapje naar in een DM sliden en via direct message met anderen praten en afspreken. Ja, nou ja, dus ik moet ook mijn Instagram afgaan, ja. Kijken of ik ergens gedeepliked ben. Linda, kort nog even. Wat moet de Gen Z-generatie doen om toch nog te kunnen daten, om te durven een blauwtje te lopen? Nou, je ziet dus dat op TikTok bijvoorbeeld dat daar allerlei adviezen worden gegeven als de bouwmarkt is een hele goede plek om te flirten. Ouderwetsachtig klinkende dingen zoals speeddaten komt weer terug. Dus dat soort events worden ook weer georganiseerd. Om toch weer mensen te proberen die brug te overkomen. Om toch gewoon in het echt mensen aan te spreken. En die apps achter je te laten. Kortom, allemaal naar de bouwmarkt en durf een blauwtje te lopen. Dankjewel, mediawetenschapper Linda Duits en ervaringsdeskundige Lisa Arnold en Nick van Herk. Maar wij zijn nog niet klaar met daten. Want we gaan ook even in de Nederpop daten. Leon Polman, jij moet mij eerst eens even vertellen. Heb jij een beetje ervaring met dating apps? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik heb met mijn laatste Tinder date deze week een huis gekocht. Serieus? Dus ik ben wel een lopend reclamebord. En voordat jij dat huis met haar kocht en voordat jij haar vond, heb je veel getinderd? Heb ik behoorlijk Tinder uitgespeeld, ja. Uitgespeeld ook, goed. Maar ik heb jou gevraagd om in je platenkast te duiken met de vraag, hoe zit dat met dating in de Nederlandstalige popmuziek? Wordt daar een beetje in gedate? Oh ja, zeker wel. Niet altijd even succesvol, maar gedate wordt er. En dat begint natuurlijk met het regelen van de date. En dat is in de Nederpop vaak zo gepiept. Je zitten op mijn schouders en je boeken. Ga je net als in de film, ik wil het. Ja, het is wel een hele succesvolle date gelijk. Want het volgende moment huppelen ze al over gouden stranden. Ja, nu heb je ook wel een hele uitzonderlijke snelle date te pakken. Heb je ook dates waar het wat moeilijker loopt, dat het niet zo gemakkelijker gaat? Ja, neem nou die beroemde date van Nol Havens van VO Heeft de Kunst. Ja, die date begint wel best hoopvol, hè? Er hangt echt iets in de lucht. Maar ja, dan gaat die telefoon. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? Ja, inderdaad. Dan zit je met z'n tweeën op de bank en ja, dan gaat die telefoon, dan gaat de muziek keihard, neemt ze nog een cola en daarna neemt ze de benen. Ja, en einde date. En ik denk niet dat ze elkaar daarna ooit nog gezien hebben. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Want je moet blauwtjes durven lopen, heb ik net geleerd. Maar zijn er ook vrouwen die daten in hun liedjes? Ja, ik heb er een gevonden die er wel pap van lustte. In 1967, toen zong Gonnie Baars over de mislukte dateervaringen en ze somt ze even op. Toen kwam een lange karel en daarna Piet. Toen eentje met een sikkie, hoe die heette, weet ik niet. En zo kan ik wel doorgaan, maar het verhaal is gauw verteld. Ze vonden me een leuke meid, maar trouwen voor geen geld. Alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is er niet bij. Gonnie Baars? Ja. Waar heb je deze opgedoken? Ja, dat heb ik gewoon in mijn platenkast staan. Oké, nou, het is allemaal best wel oud. Was daten vroeger ook niet heel anders dan tegenwoordig dan? Ja, tuurlijk. Hè. Nu regel je je afspraakjes online. Maar in de jaren 70, 80 ging dat via een hele andere route. Nou, die optie zit er ook niet bij, hoor, volgens mij, bij datingsapp. Maar tegenwoordig wordt er nu nog een beetje gedate in de Nederpop? Zeker wel. In 2011 nog, door Gers Pardoel. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Ik neem je mee. He, Gers Pardoel, die had het eigenlijk veel te druk om te daten. Maar uiteindelijk heeft hij wel hele wilde plannen met hoor. Ja, zeker. Maar we hadden het over de dating app. Dus zijn daar ook liedjes over geschreven? Bijvoorbeeld aan het eindeloze aanbod dat je daar hebt. Bedoel je dit? Julia, Jeanette, Nathalie en Fine. Elsje, Trunsje, Truus, Babette, Betty en Sabine. Eet maar, Greet, Marie, Marije en Angeline. Mies, Maja, Majo, Berlin en kleine Tine. Oh.

Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. De Nederlandse Reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. En op vrijdag is natuurlijk politiek duider Peter K. aanwezig. En deze week hebben wij Bas Eickhout te gast. De beoogd lijsttrekker voor GroenLinks, Partij van de Arbeid, bij de aanstaande Europese verkiezingen. Maar nu eerst. De ogen van de wereldpers zijn gericht op het Vredespaleis in Den Haag. Meer daarover het NOS Journaal. Jeroen Stubenitski. Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag begint rond deze tijd aan een tussentijdse uitspraak in de zaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen. Zuid-Afrika zegt dat Israël verantwoordelijk is voor genocide in Gaza. Wat het gerechtshof besluit is nog niet duidelijk, maar buiten het Vredespaleis, waar het hof zit, daar staan voor- en tegenstanders. Ook verslaggever Lennart Wolfs is daar. Lennart, vanaf welke kant zie je de meeste aanhangers? Nou, dat is moeilijk te zeggen waar de meeste aanhangers staan. Het gaat een beetje gelijk op in die zin. Beide kanten ongeveer rond 100 mensen. De pro-Palestijnse demonstranten die zijn een uurtje geleden ongeveer vertrokken vanaf Den Haag Centraal in een protestmars hier naar het Vredespaleis gekomen. Zij staan echt voor bij het hek bij het Vredespaleis. Dat houdt in, zij hebben die plek gekregen omdat zij hun demonstratie als eerst hebben aangemeld. Vandaar dat zij daar staan. Nou ja, er werden net wat leuzen geroepen, onder andere Free Palestine. Wordt met vlaggen gezwaaid. Momenteel is het wel iets rustiger in dat vak, want er hangt ook een groot tv-scherm en daar zijn ze nu aan het volgen wat er binnen in die zaal gezegd wordt. En ik kon net wel al iemand spreken om te vragen wat ze nou eigenlijk verwachten van die uitspraak die nu bezig is. Nou, ik ben nogal tegen wat er aan de hand is allemaal in de Gaza-strip. En waar ook ter wereld, maar vooral daar op dit moment. Ik verwacht dat het recht zegeviert, maar jammer genoeg is ook al duidelijk dat Israël dat niet zal accepteren. Dus daar gewoon doorgaan tot het bittere eind. En daar valt weinig aan te doen. En dat is misdaad. En als dat hier niet aangepakt kan worden, waar dan wel? Vraag je dan al. Ja, deze meneer, zoals je hoort, heeft dus weinig vertrouwen erin. Hij verwijst naar een uitspraak die Netanyahu eerder deed. Dat hij zei, als ze een staakt het vuren opleggen, gaan we ons daar niet aan houden. Een aantal honderd meter verderop, daar staan de pro-Israëlische demonstranten. Zoals ik al zei, dat zijn er ook ongeveer 100. Die staan daar met Israëlische vlaggen vooral te zwaaien. En ook zij hebben een scherm waar net wat beelden te zien waren van de aanval van Hamas op 7 oktober. Dus de slachtoffers werden daar in beeld gebracht. En ik vroeg ook daar wat ze ervan verwachten, wat er nu binnen besproken wordt. En ze zeggen eigenlijk dat ze het vooral nog niet weten. Ze durven er nog niks over te zeggen. We strijden voor rechtvaardigheid in de wereld. En Israël wordt heel slecht behandeld. Je mag best commentaar hebben op Netanyahu. Maar de manier waarop dit gaat is heel slecht. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Of dat inderdaad het Vredespaleis waardig is. Ja, zoals je hoort is het dus vooral nog afwachten op die uitspraak. En nou ja, die is nu binnen, gaat zo beginnen, is bezig. Dus daar wachten we nu op. Ja, Lennart, er zit veel emotie in deze zaak. Kunnen mensen daar hun emotie onder controle houden? Ja, het verloopt rustig. Er is ook veel politie op de been. Politie te paard, politiebusjes. Nou ja, de demonstranten staan achter hekken. Ze zingen wel liederen, ze zwaaien met vlaggen. Maar ja, de emoties in de hand houden, dat lukt allemaal nog wel. De demonstranten worden ook uit elkaar gehouden. Dus ja, het verloopt vooralsnog allemaal heel rustig hier. Lennart Wolfs bij het Internationaal Hof van Justitie. Dank je wel. Reizigers op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam blijven voorlopig toeslag betalen, zegt de NS. Sinds gisteren rijden treinen op dat traject langzamer, omdat er scheuren in bruggen en viaducten zijn ontdekt. Dat kan tot wel een kwartier vertraging opleveren. Reizigersvereniging Rover pleitte voor compensatie voor reizigers omdat de hoge snelheidslijn nu niet meer sneller gaat dan de andere treinen. Ondanks de vertraging blijven er de komende tijd wel evenveel treinen rijden op het HSL-traject, zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Verlichtingsbedrijf Signify schrapt wereldwijd 1000 banen. Signify is de vroegere lichtdivisie van Philips. De reorganisatie werd vorige maand al aangekondigd, maar nu is de omvang bekendgemaakt. Signify wil niet kwijt om hoeveel Nederlandse banen het gaat. Economieredacteur Tom Ophijkens. Ze willen niet zeggen hoeveel werknemers er nou precies in Nederland werken. Een paar jaar geleden waren het er 2500 en dit is niet de eerste reorganisatie. Dus ik schat in misschien zo rond de 2000 of zo. Dus het is echt wel, stel dat daar dan minder dan de helft van die 1000, dan zeg 300-400 van weg moeten. Dan heb je het echt wel over een hele stevige klap dus. Het bedrijf gaat van ontslagronde naar ontslagronde. Vorig jaar verdwenen al bijna 3000 banen bij Signify. Vakbond FNV maakt zich zorgen. Nu lijkt het ineens wel heel erg hard te gaan. En dan ga je je afvragen wat precies de achterliggende gedachte daarvan is. Wat de toekomst van Signify in Nederland gaat worden. Signify heeft last van de kwakkelende economie in China. En ook worden er minder LED-lampen verkocht, omdat die veel langer meegaan. De man die gisternacht gewond raakte bij een vuurwerkexplosie in Den Haag is overleden. Het is een Amsterdammer van 23 jaar. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij een auto. Het vrachtverkeer door de Rode Zee is met bijna de helft afgenomen. En dat komt door de aanvallen van Houthi-rebellen op schepen. Dat zegt de Handelsorganisatie van de Verenigde Naties. De VN vreest voor hogere inflatie en meer onzekerheid over voedselleveringen. In Arnhem woedt een grote brand in een bedrijfspand. Meerdere gebouwen in het zuiden van de stad zijn ontruimd, onder meer een basisschool. Leerlingen zijn naar een andere school gebracht. Door koperdiefstal in Oude Pekela hebben bijna 250 woningen korte tijd veel meer stroom gekregen dan wat hun kabels aankunnen. Ze kregen 400 volt binnen in plaats van 220 tot 240 volt. De stroom klapte eruit en meerdere woningen hebben schade. Het NOS-journaal. Jurgen Klopp stopt na dit seizoen als coach van Liverpool. De Duitser heeft die beslissing zelf genomen. Hij zegt dat zijn energie opraakt. Ook zijn vaste assistent, de Nederlander Pepijn Leinders, gaat stoppen. Klopp begon 9 jaar geleden bij Liverpool. Daarvoor was hij coach van Borussia Dortmund. In Engeland won Klopp in 2019 de Champions League. En het seizoen daarna werd Liverpool voor het eerst in 30 jaar weer landskampioen. Op de Australian Open maken Daniil Medvedev en Alexander Zverev in de halve finale uit wie de tegenstander wordt van Jannik Sinner. Die versloeg vanochtend de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Tenniscommentator Edwin Peek. Edwin, Medvedev en Zverev zijn aan een vierde set begonnen. Begint zich al af te tekenen wie het gaat worden. Nou, nog steeds niet. Ze houden elkaar lang bezig, zullen we maar zeggen. Dat was ook de verwachting vooraf. We zijn al ruim 3 uur en een kwartier bezig op de Rod Laver Arena. De eerste 2 sets gingen naar Alexander Zverev. En het had er ook alle schijn van dat de Duitser de partij naar zich toe zou gaan trekken. Maar in de tiebreak van de 3e set sloeg Daniil Medvedev de nummer 3 van de wereld toe met 7-4. Dus die is naar Medvedev gegaan. En nu staat het 5-4 voor de Rus in de 4e set. Net 2 breakkansen voor Medvedev geweest. Die heeft hij niet benut. Dus gaat het nog altijd op service. Zverev kan het weer gelijk maken. En dan gaan we misschien wel weer op weg naar een tiebreak. Ook in de 4e set. Kortom, het is nog altijd niet gedaan in Melbourne. In deze 2e halffinale tussen Daniil Medvedev en Alexander Zverev. De Duitser leidt met 2-1 in sets. Medvedev met 5-4 in de 4e set. Sinner was vanochtend dus te sterk voor Djokovic. Heeft hij ook de beste kaarten om de finale te winnen? Ja, dat zou je misschien zeggen. Het wordt zijn eerste Grand Slam finale. Hij heeft Djokovic verslagen, heeft vleugels gekregen waarschijnlijk van die overwinning. Ligt nu misschien wel op bed te kijken naar deze halve finale. Kan hij al uitrusten terwijl zij nog op de baan staan. Kijk, voor de Italiaan is het de eerste keer dat hij zo'n Grand Slam finale gaat spelen. Medvedev heeft al een keer een Grand Slam toernooi gewonnen, de US Open. En dat is Zverev ook nog niet gelukt. Het is dus even afwachten wat dat zondag gaat worden. Maar Sinner is misschien wel licht de favoriet om deze Grand Slam in Australië te gaan winnen. Edwin Peek, dankjewel. Het weer droog en zonnig bij ongeveer 8 graden. Morgen ook droog, afwisselend zon en sluierwolken bij maximaal 7 graden. We gaan nog een keertje naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Hey Patrick. Er zijn een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Heeft het verkeer 10 minuten vertraging tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer tussen Amsterdam Tuindorp Oostzaan en afrit Volendam 3 kilometer file. Een kwartier vertraging en de weg is weer vrij. De A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos 5 minuten extra. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom is door technische problemen de rechte rijstrook bij afrit Ierseke dicht. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. We zijn net bijgekomen van de verkiezingen in november voor de Tweede Kamer. Maar in juni mogen we weer naar de stembus. Voor het Europees Parlement dit keer. Het is nog ver weg, maar de kieslijsten worden bijna bekendgemaakt. En de vraag is natuurlijk, wie gaat voor welke partij de kar trekken? OO Den Haag. Hier in de studio de man die de politieke kar voor BNNVARA altijd trekt, Peter K. En niemand minder dan de heer Bas Eickhout, de Europarlementariër voor GroenLinks, die de beoogd lijsttrekker is voor... ja... Voor GroenLinks, voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Het is best wel ingewikkeld, want jullie hebben natuurlijk een gecombineerde lijst. Maar na de verkiezingen gaan jullie direct weer uit elkaar. Ik begrijp het niet zo goed. Nou, we blijven altijd bij elkaar, hoor. Maar we gaan wel naar twee verschillende fracties. Dus de lijst is gewoon GroenLinks PvdA. Maar vervolgens in het Europees Parlement is men nog niet zo ver dat de Sociaaldemocraten en de Groenen alles samen doen. Dus gaan wij als GroenLinks en PvdA zowel naar de Groenen als naar de Sociaaldemocraten. En voelt u zich al een sociaaldemocraat? Nou, kijk... Eerlijk antwoord krijgen. Ik ben natuurlijk... Kijk, ik kom uit de GroenLinks-familie. Dus daar voel je je thuis. Maar ik weet ook dat die families naar elkaar te zijn toegegroeid. En, maar goed, als ik zo meteen in het stemhokje sta... en ik wil op een sociaaldemocraat stemmen... Dan kun je prima op mij stemmen... maar we hebben ook heel veel goede sociaaldemocraten op de lijst staan straks. Ja, maar uiteindelijk gaan jullie weer uit elkaar. Dan ga jij natuurlijk toch weer GroenLinks doen. Kijk, als je echt wil dat er iemand... dat je per se wilt dat jouw stem naar de sociaaldemocraten... dan stem je op een PvdA op de lijst. Ik vind het ingewikkeld. Ja, hoezo? Ja, kijk, even omdraaien. We hebben bijvoorbeeld al heel veel jaren dat de VVD en D66 doen alsof ze heel verschillend zijn in Nederland. Maar vervolgens na de verkiezingen gaan ze in één fractie zitten. Maar die hebben niet één lijsttrekker. En jullie doen wel met één lijsttrekker. Ja, omdat je één nummer één hebt. Ja. Maar uiteindelijk weet je ook dat uiteindelijk gaat het om hoeveel parlementariërs gaan we leveren. En wij gaan zowel de sociaaldemocratische fractie als de groene fractie versterken met onze mensen. Goed, Peter. Goed dat jij er ook bent. Jij bent in ieder geval heel duidelijk. Het voelt nog zo ver weg trouwens, die Europese verkiezingen. Nou ja, we zitten nog midden in de winter natuurlijk. En in juni mogen we dan stemmen. Nou ja, dat lijkt ver weg, maar het is binnen een paar maandjes is het zover. En... het is wel heel belangrijk. Want kijk, er is jarenlang ingezet op groen beleid, klimaatbeleid. We hebben nu eindelijk een Green Deal, een natuurherstelwet. Dus ja, er is wat tot stand gebracht, maar blijft dat ook zo? Dat is eigenlijk de grote vraag. Want er is in Europa een opmars bezig van radicaal rechts. Eurocritische partijen in landen als Italië, Slowakije en ook in Nederland hebben de afgelopen tijd flink aan macht gewonnen. Wordt er nu verwacht in Europa dat er een rechtse golf komt? Of misschien wel een radicaal rechtse golf? Het rechtse blok gaat winnen en de groenen die gaan verliezen. Er is een extreme rechtse golf in Europa. Stel, er komt zo'n ruk naar rechts, zoals er over wordt gesproken. Wat betekent dat volgens u dan? Dat heeft ook consequenties, denk ik, voor de manier waarop de klimaatdiscussie in Europa gevoerd gaat worden. Dat kan misschien wel wat lastiger worden met een sterker eurosceptische vleugel. Nou, linkse en groene partijen zullen hier niet echt blij mee zijn. Nee, zeker niet. En de groenen, die staan er gewoon slecht voor in Europa, zoals je net hoort. En de angst is dus dat het klimaatbeleid eronder gaat leiden. Dus, je voelt hem al aankomen, er moet een links machtsblok gevormd worden. Na de Eerste Kamer, na de Tweede Kamer, gaan nu GroenLinks en PvdA ook saampjes doen aan die Europese verkiezingen. De krachten bundelen tegen rechts en voor het klimaat. Ja, tegen rechts en voor dat klimaat. Maar ja, tot 30 januari kan er eigenlijk gestemd worden voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, er is eigenlijk maar één gedroomde kandidaat die de linkse kar gaat trekken, hè? Ja, en deze kandidaat wordt in de Volkskrant omschreven als een van de meest invloedrijke Nederlanders in Europa. Toen maar Bas Eickhout, een van de meest invloedrijke Nederlanders. Hij loopt ook al even mee, sinds 2009 al. En nu wil hij dus die Nederlandse linkse wolk gaan leiden in Europa. Europa. Ja, en kan Bas Eickhout dan in de voetsporen treden van Frans Timmermans? Nou, dat is echt een mega-opgave. Want je zou het bijna vergeten zijn na die slome, roestige campagne van Timmermans voor de Tweede Kamer. Maar bij de vorige Europese verkiezingen was Timmermans echt een popster die alle stemmen naar zich toe trok. 98% van de stemmen voor de Europese verkiezingen in Nederland is geteld. Niet de VVD, niet Forum voor Democratie, maar de PvdA is onverwacht de grootste bij de Europese verkiezingen. Weinigen zagen het aankomen. Ja, die grote winst is, blijkt ook uit onderzoek, de winst van Frans Timmermans. Ik heb op Frans Timmermans gestemd. Frans Timmermans heeft echt een ongelooflijk goede campagne gevoerd. Meneer Timmermans, moet ik u feliciteren? Een bizarre comeback, zo noemde partijleider Lodewijk Asscher het. De Partij van de Arbeid is terug. Nou, de heer Eickhout die heeft wel grote Europese schoenen te vullen dus. Nou ja, ik bedoel, hij past natuurlijk prachtig in dat geweldige rijtje witte mannen van de GroenLinks PvdA. Frans Timmermans, de leider van Verenigd Links in de Tweede Kamer. Paul Rozemuller in de Eerste Kamer. En dan nog een witte man, Patrick, jij moet het dol blijven zijn in de vorm van Bas Eickhout voor de Europese Unie. Meneer Eickhout, was er geen vrouw te vinden? Ja, kijk, dat zul je aan de kandidatencommissie moeten vragen. Maar ik heb mij gekandideerd omdat ik heel graag deze klus wil doen. En dat ik deze gezamenlijke kar wil trekken. En ja, goed, ik zie ook, ik ben geen vrouw. Ja, dat is denk ik wel een. Ja, nee, dat, en dat is terecht. Want voor een progressieve partij hebben we straks wel op alle leidende posities hebben we mannen. Dus ja. dat is terechte kritiek. Ja. Maar waar we natuurlijk voor gaan zorgen is dat we op die hele lijst gewoon echt een hele goede club vrouwen gaan krijgen. Oh, en dan nog even een progressief puntje. Want u zit al sinds 2009 in het Europarlement. U gaat uw vierde termijn in. Dacht u niet van ik maak plek voor iemand nieuws, een nieuw gezicht? Daar heb ik over nagedacht. Maar eigenlijk, wat jullie ook al in de documentaire zeggen, in de reportage, de komende jaren worden echt ongelooflijk cruciaal over welke kant Europa opgaat. En eigenlijk houden we die koers op groen. Wat niet alleen groen is, maar juist ook sociaal en groen. Nou, die lijn die is uitgezet door Frans Timmermans. Die staat onder druk en wordt eigenlijk aangevallen vanuit rechts. Nou, dan heb je daar gewoon een heel stevig tegengeluid nodig. En ik denk wel dat met mijn ervaring ik daar wel echt wel wat kan toevoegen. Ja, maar de naam viel al een paar keer, Frans Timmermans. Ja. Hoe gaat u hem overtreffen? Ik hoef hem niet te overtreffen. Nou, Ik ga hem even proberen. Nou ja, ik kan me nog wel herinneren dat Frans Timmermans echt bij de vorige Europese verkiezingen een fantastische campagne heeft gedaan. Echt, hij had daar veel meer van kunnen leren bij de Tweede Kamer. Bas won ook een zetel, maar het was bijna niet zichtbaar. Maar het is natuurlijk moeilijk. Timmermans was eurocommissaris, had die Green Deal helemaal voorbereid en opgeleind. Hoe gaat u hetzelfde doen als de heer Timmermans? Nou ja, kijk, wat toen ook heel erg de klus was, van om die Green Deal neer te zetten. En dat heeft Frans Timmermans geweldig gedaan. Maar wat er nu gebeurt, is dat die Green Deal keihard wordt aangevallen door populistisch rechts, conservatief rechts, die allemaal doen alsof alle problemen in Europa door de Green Deal komen. Terwijl dat eigenlijk de conclusie is, jongens, Europa staat stil. Ja. De rest van de wereld begint te bewegen. En als Europa nu weer naar stilstand gaat, hebben we een groot probleem. Maar we hoorden net al hoe succesvol Frans Timmermans was bij de vorige Europese verkiezing. Maar we hoorden net ook al van dat er wel echt een rechtse wind aan het waaien is in Europa. En in een interview met de correspondent zei u deze week, waar ik bang voor ben, is dat we straks bij de Europese verkiezingen een opkomst zien van extreemrechts. Mm-hmm. Wat is de angst van u? Extreemrechts wil eigenlijk, die schetst een soort vals beeld, alsof we terug naar vroeger kunnen gaan, waarin alles nog goed was, een soort muur om Europa, en dat we daarmee veilig zijn. Terwijl de wereld kun je niet meer wegdenken. Europa staat midden in die wereld, die is zeer onzeker. Kijk naar de Amerikaanse verkiezingen, kijk naar wat er gebeurt, de oorlogen aan onze grenzen. En nu je de rug naartoe keren en doen alsof we ons kunnen uitsluiten van de rest van de wereld, dat is een vals beeld, wat alleen maar zal leiden tot meer teleurstelling, stilstand. En stilstand is echt achteruitgang en daar is niemand bij gebaat. Wat ik wel interessant vind, is dat uw collega Malik Asmani gaf vandaag een interview in de NRC. Ja. En die staat heel anders in de wedstrijd dan zijn vrienden hier in Nederland. Dan valt Dylan ook op, Jezilgus. Ja. Want die zegt gewoon heel hard dat hij radicaal rechts, dan heeft hij het over Europees radicaal rechts, viezig vindt. Die gaat niet samenwerken met die rechtse partijen. Dat moet weer een klein beetje geruststellen, toch, of niet? Ja, maar goed, dan moet hij eerst nog denk ik even een gesprek voeren met zijn eigen partijleiding in Den Haag. Ja, want, om duidelijk te maken dat het viezig is om het extreemrechts samen te werken. Vanuit heel Europa, als je het hebt over, hij noemt dat viezig rechts, dan denk ik dat hij bedoelt alternatieven voor Duitsland en Le Pen, maar dat zijn de vrienden van Wilders. Dus daar valt Wilders ook gewoon onder. Die zitten in één club, toch? Of wel? Ja, die zitten in één club. Oh, okay. Dus in die zin is dat voor, als Mani dit werkelijk meent, dan moet hij volgens mij eerst naar Den Haag gaan om te zeggen van hou op met die onderhandelingen. Nou, morgen bij het VVD-congres. Ja, dat kan de VVD samen. Dus dat is een heel mooi moment. Maar u zei ook van ja, dat extreem rechts, dat kan voor stilstand. En stilstand is achteruit gaan. Maar kan het ook consequenties hebben voor het klimaatbeleid? Zoals de Green Deal. Kan dat ook weer van tafel worden geveegd als een rechtsere wind waait in dat Europa? Dat kan absoluut. We hebben zelfs van de Christendemocraten, die hebben nu hun plannen gelanceerd. En die willen bijvoorbeeld, is een van die plannen, dat verbod op de brandingsmotor willen ze gaan terugdraaien. Mm-hmm. Nou ja, terwijl dus op dit moment zien we dat China heel veel meters aan het maken is op de elektrische auto. Wij worden straks weggeconcurreerd. En dan gaan wij in Europa denken, nee, we gaan weer terug naar die verbrandingsmotor. Maar dit gaat over de verbrandingsmotor, maar u weet toch wel waarom er op rechts gestemd wordt? Dat is vooral omdat mensen gewoon bang zijn van de migratie. De migratieaantallen die richting Europa lopen. Volgens mij zijn mensen vooral heel onzeker over de toekomst. En ik snap heel goed dat als je onzeker bent, dat ergens het beeld schetsen dat je alles bij het oude kan laten, dat een heel fijn en prettig gevoel geeft. Maar uiteindelijk is dat voorliegen. Uiteindelijk weet iedereen, de wereld gaat niet meer naar vroeger. We zullen echt vooruit moeten. En dan kun je niet meer doen alsof de wereld niet verandert. En dat is mijn grootste probleem. Extreem rechts heeft geen oplossingen. Schets alleen een beeld dat we terug naar vroeger kunnen en dat al het fouten komt van of groen beleid of buitenlanders. Het enige wat je daarmee doet is een maatschappij creëren waarin we tegen elkaar staan, terwijl de rest van de wereld keihard vooruit maar de heer Timmermans heeft dus een grote overwinning behaald 4 jaar geleden. Heeft hij dan de problemen opgelost waar de onzekere burgers nu mee zitten? Nou, ik denk dat hij een hele hoop zaken op de rails heeft gezet. En dat is die Green Deal geworden. Alleen dat is een. Ja, maar de mensen gaan niet over de Green Deal. Die zitten met migratie. Die vinden dat eng. Die vinden dat spannend. Nee, maar die gaan niet. Nee, dat is. Die zoeken daar naar oplossingen. Die maken zich ook zorgen over de toekomst van de economie. Hoe zien onze toekomstige banen eruit? Kan ik straks nog wel het onderwijs van mijn kinderen betalen? Kan ik straks nog een huis betalen? Kan ik de zorg nog betalen? Daar gaat het over. En dat betekent dat mensen uiteindelijk wel degelijk ook nadenken over hoe ziet onze toekomstige economie eruit. En die zal groen zijn of niet. En dat zei Frans Timmermans, daar heeft hij zaken voor op de rails gezet. Als die nu worden teruggedraaid, dan hebben we dus niks. Ja, u maakt zich net zorgen over dat groene karakter van Europa, omdat de Europese christendemocraten dingen willen terugdraaien. Mm-hmm. Maar hun frontman, Wopke Hoekstra, is notabene verantwoordelijk voor het klimaatbeleid in Europa. Dus ja, en die heeft zich daar pal voor, u heeft hem nog gesteund, zeg maar, toen hij die positie kreeg. Nou ja, bedoel, die moet je toch vertrouwen, zeker met de steun van Samson. Nou ja, kijk, wij hebben in de onderhandelingen toen met Wopke Hoekstra, ik denk dat we er goed voor hebben gezorgd dat zijn agenda groen bleef. Eigenlijk werd het, toen Frans Timmermans zei, ik ga naar Nederland toe, werd hij vanuit de Christendemocraten en werd er gejuicht van, we zijn van Frans Timmermans af. En nu gaat een Christendemocraat het overnemen en dan komt het goed. Nou, samen met Diederik Samson hebben we ervoor gezorgd dat eigenlijk de agenda van Frans Timmermans gecontinueerd werd onder Wopke Hoekstra. Ja, maar nu wil Wopke van Samson af inmiddels. Is dat zorgwekkend? Nou, kijk, de twee grote klussen waar Wopke Hoekstra voor stond samen met Diederik Samson was Dubai, internationale klimaatconferentie uit december. En de plannen voor 2040, nou, die worden over anderhalve week gelanceerd. Dan zijn de twee grote klussen gedaan. En kun je wel zeggen, dan gaan we steeds meer in verkiezingsstand. En Wopke Hoekstra, die hoopt natuurlijk ergens nog een keer commissaris te kunnen blijven. Dus die moet de komende maanden dan iets meer naar zijn kiezen. We gaan dus naar die verkiezingsstand. Maar door angst voor extreem rechts is ook hier in Nederland GroenLinks samengegaan met de Partij van de Arbeid. Maar ook hier is links gewoon verslagen door de PVV. Ja. Is rechts dan als angstbeeld neerzetten wel een goed idee? Nou, volgens mij moet je neerzetten wat de strijd is. En het is wat mij betreft niet een angstbeeld. Voor mij is het gewoon een hele reële. Hoe gaat onze toekomstige economie eruit zien? Dat is de strijd. En daar gaan wij keihard campagne op voeren. En de tegenstander is extreem rechts. Nou, maar gaat u keihard campagne voeren? Want we hebben Frans Timmermans gezien. En ja, u en ik vonden hem natuurlijk een beetje pussy. Ik bedoel, een beetje zacht eigenlijk. Het was niet zo heel links toen hij naar buiten kwam. Ja, toen was er nog... Kijk, die campagne begon natuurlijk heel erg met wie wordt de premier. Ja, en zijn het over eens, dat hoor ik al. Dus... Nee, ik probeer uit te leggen hoe die campagne is gegaan. Hè. Weet je nog, toen was eigenlijk het idee Pieter Omtzigt wordt premier. Ja. Nou ja, en vervolgens heeft Wilders iedereen verrast. En in een campagne is het dan heel moeilijk om dat hele verhaal om te draaien. Maar meteen na de verkiezingen heb je ook Frans Timmermans gehoord van... nu moeten wij voor onze rechtsstaat staan, moeten wij voor onze Nederlandse samenleving... Dus dit is de Bas Eickhout die we gaan zien. Het is gewoon ferme linkse taal, een opvallende campagne, een stevige campagne. Niet zo dit wordt een stevige zachtjes, campagne lief. En ik kan je melden... Frans Timmermans heeft daar ook ongelooflijk veel zin in om dat te doen. Omdat mee? Dit worden de eerste verkiezingen na 22 november. Ja. Dus het wordt ook heel belangrijk dat in Nederland we laten zien... dat er een alternatief is voor Wilders. Maar Peter, zeg je dat Bas Eickhout eigenlijk gewoon te weinig zichtbaar is... nog te weinig gekend is in Nederland? Nou, het is niet zo bekend als Timmermans natuurlijk. Maar ja, ik zit ook een beetje te reflecteren op die campagne die we hiervoor gezien hebben. En Bas Eickhout moet natuurlijk wel echt zichtbaar worden en zich laten gelden. En volgens mij staat hij ook te popelen om dat te doen. Ja. Het linkse hart spreekt. Maar ja, dat wil je in zo'n verkiezingsstrijd. Wil je toch ook wel de zichtbaarheid van die club... moet je toch wel gaan veroveren, denk ik. Jawel, maar kijk, deze campagne gaat natuurlijk keihard over links versus rechts. En dit zal een harde campagne worden. En ik zal die doen. Maar wat ik ook zei, Frans Timmermans zal ook volop in die campagne meedraaien. Ik ga dit niet in mijn eentje doen. Want ik moet ook niet... Laat ik ook gewoon realistisch zijn. Ik ben niet de bekendste Nederlander alle tijden. Maar zullen we dan wel afspreken dat het de laatste campagne is van Bas Eickhout. Is het de laatste keer naar het Europees Parlement? Ja. De vijfde keer, hè? Nee, dit ik bedoel, ja? Vier termijnen, dat is wel echt... En dan komt Bas naar het vaderlandse... Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Precies. Ja, precies, zo meteen dan straks. Dank wel, veel succes met de verkiezingsstrijd. Dank je wel, Peter K. Dan ga ik nog eventjes naar Sophie Derksen, want die zit klaar voor Bureau Buitenland. Daar, Patrick. Ja, ook bij ons uiteraard aandacht voor de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Zo dadelijk Peter Malcontent over het belang van de uitspraak die daar verwacht wordt. Dat is Bureau Buitenland met Sophie. Ik wens ieder een fijn weekend en tot maandag bij een nieuwe Nieuwsbv. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Zeg mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Nu, 15 maanden gratis. Hey, nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op Volkswagen.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. De Easy's van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit.